بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب عيادة المريض وتشبيه الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمقص عند قبره بعد دفنه. یہ کتاب ہے اس مسئلے میں کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا اور میت کے پیچھے چلنا اور اس پر جنازے کی نماز پڑھنا اور اس کے دفن میں حاضر رہنا اور اس کی قبر کے پاس ان کی تدفین کے بعد ٹھہرنا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا اور خاص کر کے مسلمانوں میں اسلام کی نسبت پر ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہی ہے، چاہے وہ اس کو پہچانتا ہو یا پہچانتا نہ ہو، لیکن نسبت اسلام کی بنیاد پر اس کو محبت ہوتی ہے. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا کہ میں ایک مرتبہ پناما جا رہا تھا، کیوبا سے مجھے فلائٹ بدلنا تھا، مشہور جگہ ہے کیوبا. وہاں جب میں پہنچا تو اگلا میرا فلائٹ پناما کا تھا، وہ نکل گیا. اب مجھے رات کا قیام وہیں کرنا تھا کسی ہوٹل میں جو فلائٹ والے دیں گے، تو میں نے وہیں سے پناما کے ساتھیوں کو فون کیا کہ میرا فلائٹ نکل گیا ہے اور اب صبح 6 بجے کی فلائٹ مجھے ملے گی، اب رات کا قیام مجھے یہاں ہوٹل میں دیا گیا ہے. تو ان لوگوں نے فوراً فون کیا. کیوبا میں ویسے تو ناستک ملک ہے، دہریہ ملک ہے، وہاں کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت سے کچھ احباب وہاں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن بہت چھپ چھپا کر. ان کی تعداد وہاں پر قریباً 500-550-600 کے قریب ہے. ان لوگوں نے کسی اسی ایسے ہی نو مسلم کو فون کیا، وہ جس ہوٹل میں میں رکا تھا اس کا پتہ بھی دے دیا گیا تھا، تو وہ آئے میرے پاس. اب وہ اسپینش زبان بول رہے تھے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور میں بہت پریشان تھا. بہرحال وہ آئے اور آنے کے بعد میرے ساتھ بیٹھے، مجھے اشاروں میں سمجھانے لگے، یہاں تک کہ ہوٹل میں مجھے انہوں نے اشارے سے سمجھایا کہ آپ یہ چیزیں نہ کھائیں اس لیے کہ یہ حرام سے تعلق رکھتی ہے، آپ صرف سلاد کھا لیں بس. میں نے سلاد اور اسی پر گزارا کر لیا. لیکن جب صبح کو میں نکلا 4 بجے پھر دوبارہ، تو وہ پھر آئے اپنے گھر سے چائے لے کر، حالانکہ بہت غریب بیچارے لگتے تھے. چائے پلائی مجھے، بسکٹ کھلائی، اور وہ مجھے معانقہ کر کے بے تحاشا رو پڑے. میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہی وہ اسلام ہے جو زبان کی پرواہ نہیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نسبت اسلامی پر جو محبتیں ایک دوسرے میں دی ہیں، واقعتاً اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ میں گھسی ہوئی ہوتی ہے. حضرت نے یوں کر کے بتایا، یوں اشارہ کیا اس طرح، اس طرح اسی طرح مومن بھی ایک دوسرے سے اسی طرح ملا ہوا ہے. فرمایا دنیا کے کسی کونے میں موت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو دوسری جگہ کا مومن بے چین ہو جاتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، کم سے کم دعائیں تو کرتا ہے. میں بھی جمعرات کو مہاراشٹر جا رہا تھا، راستے میں فون آیا، برما کے کچھ حالات بوت کو پھر بگڑ گئے اور اس علاقے کے حالات ابھی بگڑے ہیں جو رنگون سے قریب کا علاقہ ہے. اس میں مجھے بتایا کہ ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے کو جلا دیا، اس میں 27 بچے تھے، ان کو زندہ جلا دیے، اور اسی کے ساتھ یہی بت کا واقعہ ہے، 42 کے قریب آدمیوں کو زندہ ذبح کر دیا اور پھر ان کو جلا دیا، اور 9 مسجدوں میں سے 7 مسجدیں گرا دی اور جلا دی، اور 80-90 مکانات جلا دیے. مجھے یہ بات سن کر اتنی پریشانی ہوئی کہ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں بے چین تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ رب کریم یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تیری حکمت کیا ہے، تیری ذات رحمت تو وہ ہے کہ ذرا بھی کسی کو تو پریشان دیکھنا نہیں چاہتا، تیری حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دنیا میں مسلمان اسلام کی نسبت پر بلا وجہ کوئی قصور نہیں، اور کیسے ذبح کیا، جیسے جانور کو ذبح کر رہے ہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر، یہی بت کا واقعہ. اللہ، وہ فوتو جو میرے پاس آئے ہیں، میرا دل ہل گیا. ایک باپ اور بیٹا، بیٹا چھوٹا تھا، باپ اپنے بیٹے کو یوں بچا رہا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ جلا دیا، اور اسی عالم میں باپ کا ہاتھ بیٹے کے گلے پر ہے. کیا کیا گزر رہی ہوگی، میں پوری رات بے چین رہا، دل سے دعائیں کرتا رہا کہ رب کریم تیری رحمت کب اترے گی. اب ظلم کی حد ہو چکی ہے، ہم اب ہدایت کی دعا نہیں کرتے، اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا تھا، ان کو ہلاک کر. نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یذلوا عبادت، اللہ تو نے ایک کو بھی چھوڑا تو ان سے پھر خبیث ہی پیدا ہوں گے، اچھے لوگ پیدا نہیں ہوں گے. اللہ کی مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی کرم، اس کے عطاؤں کا مسئلہ کیا راز ہے اس رب کے ان مسائل میں، کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یقیناً دیکھ رہا ہے. اللہ وہاں کے مسلمانوں کی، اور جگہ جگہ فلسطین ہے، شام ہے، اسلامی ممالک میں جو آئے دن لوگوں کو مارے جا رہے ہیں، اللہ جل شانہ تمام ہی مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرمائے. بھائی ہم اپنی جگہ رہ کر کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ ان کی آبرو عزت کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے. کیا گزر رہی ہوگی، خود یہ بت کو جو احباب جلائے گئے، مارے گئے، ان میں ایک میرے ملنے والے بھی اپنے گجراتیوں نسل ہیں، یہیں کے. وہ ان کے بیٹے کو مار رہے تھے، باپ بچانے گیا تو باپ کو بھی جلا دیا، قتل کر دیا. ماں بچانے گئی تو ماں کو اس لیے صرف چھوڑ دیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا. اب اس ماں کے سامنے جب زندہ ذبح کیا جاتا ہوگا اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو، کیا گزر رہی ہوگی، کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبرو عزت و ایمان کی حفاظت فرمائے، تعالیٰ سب کی نصرت اور مدد فرمائے، اور ظالمین کو اللہ ہلاک فرمائے. میں تو یہ بات اس پر یاد آ گئی بھائی کہ اصل میں مومن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن ایمان کی نسبت پر دنیا کے جس کونے میں اس کا بھائی پریشان ہوگا یہ چاہے پہچانتا نہ ہو لیکن اس کے دل پر اثر ضرور پڑتا ہے. اس لیے کہ ایمان محبت دینے والی چیز ہے, ایمان ظلم دینے والی چیز نہیں ہے, ایمان نفرت دینے والی چیز نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے پورے پریوار کو قتل کیا. یعنی اللہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے, گویا کہ پوری ذریت اور برادری کو قتل کر دیا اس نے. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان ایسی ہے جیسے انسان کا بدن کل جسد. انسان کے بدن میں اگر سر میں درد ہے تو بدن پریشان, نیچے ناخون تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے تو پورا بدن پریشان, نیند نہیں آتی. ایک دانت کا تھوڑا سا درد ہے پورا بدن پریشان. اللہ کے حبیب فرماتے بس یہی مثال مومن کی ہے, دنیا کے جس کونے میں کسی مسلمان کو پریشانی ہوگی اگر دوسرا مومن دل رکھتا ہو, شرط ہے دل, دل ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر دل رکھتا ہو تو اس کے قلب پر ضرور اثر ہوگا اس کا, وہ کچھ نہیں کر پائے گا, دعاؤں کا اہتمام کرے گا, ضرورت پڑنے پر ان کے کھانے پینے مال کا نظام کرے گا. یہ ایمان اور اسلام کی خاصیت ہے. اور کیوں نہ ہو, امام غزالی نے ایک بہت پیاری بات لکھی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ دیکھیے معبود میں جو صفت ہوتی ہے وہ عابد میں آتی ہے, جس کو ہم پونجتے ہیں, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, معبود میں جو صفت وہ عابد میں منتقل ہوگی. جو لوگ پتھر کی عبادت کرتے ہیں اور پتھر کی خاصیت سختی ہے, کوئی چیز اس میں نہیں جاتی, تو پتھر کے پجاریوں کے دل بھی سخت ہیں, معبود کے اثر عابد میں آئے. اور ایمان والے جس رب کو پونجتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اس رب کی خاصیت رحمت ہی رحمت ہے, تو اس رب کو ماننے والوں میں بھی رحمت ہے. یہ اپنے جانی دشمن کو بھی وقت آنے پر کھلائے گا, اگر وہ حالات میں آ گیا تو یہ کھلائے گا. ایسے کئی واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی اخلاق سے بہت آلستہ کیا ہے, کاش کہ ہم ان انسانی اخلاق کو اپنانے والے بنے. ان اخلاق کا تعلق صرف اسلام سے نہیں ہے, ان اخلاق کا تعلق انسانیت سے ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ انسان کی شکلوں میں حیوان ہے, بلکہ حیوانوں کی خاصیت بھی یہ ہے, جانوروں کی بھی, کہ وہ بھی اپنے جیسے جانور کو نہیں مارتے. کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اپنے جیسے, تھوڑا موڑا مسئلہ تو اور ہے, لیکن انسان اپنے جیسے انسان کو مار رہا ہے. دنیا میں جتنے ہتھیار بنائے جا رہے ہیں وہ کسی جانور کو مارنے کے لیے نہیں, اپنے ہی جیسے انسان کو مارنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں رحم نہ ہو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گیا, 17 مہینے کی عمر تھی. حضرت نے یوں ہاتھ میں لیا اپنے بیٹے تھے, زار و قطار رو رہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انت تبقی یا رسول, آپ بھی روتے ہیں. حضرت نے فرمایا میرا بھی دل ہے سعد, میرا بھی دل ہے. مطلب جس دل میں رحمت ہوتی ہے اس کو رونا آتا ہی ہے. تو ساتھ کہنے لگے کہ حضرت میرے کئی بیٹے ہیں لیکن میں نے تو بوسہ تک نہیں دیا. فرمایا تیرا دل ہے یا پتھر ہے؟ رحم اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رحم کو پیدا کیا جیسے ہم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے رحمت کو بھی پیدا کیا تو رحم کھڑی ہو گئی, رحمت جو صفت ہے وہ کھڑی ہو گئی اور اللہ کی کمر پکڑ لی. اللہ کی کمر اللہ کے مطابق, ہم اس میں کوئی بحث نہیں کرتے کہ اللہ کی کمر کیسے ہے, ہمیں منع کیا گیا, ہمیں صرف ایمان لانا ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے. اللہ کی کمر پکڑ لی اور اللہ تعالیٰ سے یوں کہنے لگی کہ اللہ تو نے مجھ کو پیدا تو کیا لیکن میرا حق بھی تو دلا. تو اللہ جل شانہ نے رحم سے یوں کہا من وصلکی, جو لوگوں سے رحم کا معاملہ کرے گا, صلہ رحمی کا معاملہ, میں اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں گا. ومن قطعکی, اور جو تجھے ادا نہیں کرے گا یعنی توڑے گا تجھ کو, رحم نہیں کرے گا, میں اس کو دنیا میں توڑوں گا. یہ جملہ سرسری نہ سمجھیے. آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب معلوم نہیں کیوں مجھ سے لوگ کترا رہے, لوگ مجھ سے بھاگ رہے. یقیناً ہم نے کسی جگہ صلہ رحمی میں کمی کی ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں. فرمایا تم لوگوں سے رحم کا معاملہ کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا, اور اگر تم قطع تعلق کا معاملہ کرو گے اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان اور انسانوں میں خصوصاً مسلمانوں کے دلوں میں جو رحم دی ہے, حضرات صحابہ کے ایک ایک واقعے کو اگر پڑھو گے, حضرات مہاجرین جب سفر کر کے آئے تو حضرات انصار نے کیا کیا, اپنے درخت اور اپنے باغات جو تھے وہ حضرت کو دے دیے اور فرمایا حضرت یہ ہمارے درخت ہیں, آپ اپنے ہمارے مہاجرین بھائیوں میں سے جس کو دینا چاہے دے دیجیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش. حالانکہ مہاجرین کون ہیں, مکے میں مالدار لوگ تھے, ابو بکر کوئی کمی تھی, عمر کی کوئی کمی تھی وہاں, عثمان کی کوئی کمی تھی مکے میں دولت کی, لیکن قرآن ان مہاجرین کو جب بول رہا ہے تو فقیر کہہ رہا ہے. قرآن کریم ان کو فقیر کہہ رہا ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, یہ میرے مہاجرین فقراء جو اپنے وطن سے نکالے گئے اور اپنے مال سے بھی نکالے گئے. مصعب ابن عمیر کا نام تو آپ نے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, احد میں جاتے ہو وہیں ان کی مزار ہے, مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہائے اللہ اکبر, مکے کا مالدار بچہ ہے یہ, روزانہ 500 درہم کا سوت پہنتا تھا روزانہ اور شام کو دے دیتا تھا. اسلام آیا, اسلام قبول کیا, باپ نے گھر سے نکالا, پہنے ہوئے کپڑے سے مدینے پہنچے اور حضرت سے فرمایا کہ حضرت ایمان کی وجہ سے مجھے باپ نے گھر سے نکال دیا, کچھ میرے پاس نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا سودا سستا ہے, دنیا گئی لیکن جنت بنی ہے تیری, سودا سستا ہے, اس لیے کہ یہ فانی چیز ہے, وہ باقی چیز ہے. جو فانی چیز ہو جو ختم ہونے والی, ویسے بھی دولت کا حال ہی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہتی نہیں ہے, یہ مسئلہ یاد رکھیں. میں نے ابھی اپنے دوستوں سے کچھ بات چلی تو میں نے بتایا کہ میں نے دبئی میں وہ صاحب کو بھی دیکھا کہ جو ہر ادارے میں مدارس کے چندے والے جب جاتے تھے ان کے پاس, 500 درہم سے کم وہ نہیں دیتے تھے. اور میں نے ان کا وہ حال بھی پھر بعد میں دیکھا کہ زکات کے مستحق بنے. دولت میں دوام نہیں ہے, جس میں دوام نہ ہو اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویسے بھی اگر دولت نہ بھی جائے تو موت کے وقت تو یقیناً چھوٹنے ہی والی ہے, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں, بلکہ موت سے پہلے آئی سی یو میں پہنچ گئے اور چھوٹ گئے, آئی سی یو میں سوئے ہیں, برین ہیمریج ہوا ہے. پوچھو اس سے کہ اب تیری دولت کی حقیقت, لیکن اس کی زبان ہی خاموش ہے, اس کی آنکھیں ہی خاموش ہیں, کچھ نہیں. اسے پوچھو اے سی کا تجھے کچھ پتا؟ کچھ نہیں. اس کو نلکیاں چری ہوئی ہے اور اسی سے کچھ کھانا ڈالا جاتا ہے, مقدر کی زندگی ہے 2-5-10 دن جیتا ہے, صرف سانس ہے ورنہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو مصعب ابن عمیر کو حضرت نے فرمایا سودا سستا ہے. یہی مصعب جب احد میں شہید ہوئے تو صحابہ نے جب ان کی لاش کو دیکھا تو صرف ایک چادر تھی نیچے باندھی ہوئی, اوپر نہیں کپڑا تھا. اور شہید کو اسی کپڑے میں دفنایا جاتا ہے جس میں انتقال ہوتا ہے, موت ہوتی ہے شہید ہوتا ہے. فرمایا حضرت مصعب کے پاس تو ایک ہی چادر ہے, تو حضرت نے فرمایا اسی چادر میں مصعب کو لپیٹ دو. فرمایا حضرت وہ چادر اتنی چھوٹی ہے کہ اوپر لاتے ہیں تو نیچے پاؤں کھلتے ہیں, اور پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ سر عزت کی چیز ہے, اس لیے چادر اوپر سے لاؤ, سر ڈھانپ دو اور پاؤں نیچے کھلے رہنے دو, اس پر گھاس ڈال دینا. مکہ کا مالدار کس عالم میں دنیا سے گیا؟ تو صحابی حضرات مہاجرین جب ہجرت کر کے آئے, قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے, للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا, انصار نے جان لٹا دی ان کے لیے, ہمارے باغات ہیں یا رسول اللہ آپ دے دیجئے, ہمارے بھائی ہیں یہ. تو اتنے پر بس نہیں کیا, اونٹنیاں تھی. فرمایا ہمارے پاس زائد اونٹنیاں ہیں, یہ اونٹنیاں لے جاؤ اس کا دودھ پیو. اتنے پر بس نہیں کیا, عجیب وہ اگلی قربانی. مہاجر اور انصار دو کو جب حضرت نے بھائی بنایا تو عبد الرحمن ابن عوف جن کے بھائی بنے, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میری دو بیوی ہیں, آپ وہاں سے اجنبی ہیں, ابھی کہاں تمہارے شادی کا مسئلہ, کون یہاں شادی کا مسئلہ تمہیں عورت دے, میری دو بیوی ہیں, آپ دیکھ لیجئے دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں, اس کی عدت ختم ہونے پر آپ نکاح کر لیجئے. یعنی یہ قربانی تو حد ہو گئی, ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی ہے یہ قربانی. ہاں یہ بولتے تو ہیں ہم واقعات, لیکن یہ تصور میں نہیں آ سکتی کہ انسان اپنی بیوی تک کو قربان کر دے. ان کے کیسے جگر گردے تھے, یہ وہ اسلامی محبت تھی, ایمان نے جو پیار بھرا تھا. ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے اس لیے وہ محبتیں بھی نہیں رہی, وہ مضبوط ایمان نہیں ہے, ورنہ مضبوط ایمان ہوتا تو ہم اپنے بھائی کو معاف کر دیتے. کبھی تقسیم کا مسئلہ آتا ہم کم لیتے بھائی کو زیادہ دے دیتے کہ اچھا تو لے جا, بھائی ہی تو ہے, اس کی اولاد کھائے گی, میری اولاد ہے وہ. اگر واقعتاً ہمارے اندر ایمانی غیرت ہوتی تو یہ اختلاف مال کے مسائل میں جو ہو رہے ہیں ہمارے نہ ہوتے. آج بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا, بہن بھائی کے دشمن, بھائی بہن کے دشمن, حتیٰ کہ باپ بیٹے کے دشمن. ابھی گزشتہ ہفتے کا میں واقعہ بتاؤں کہ بیٹے نے باپ پر مقدمہ کیا اور باپ بیٹے کے مقدمے کی وجہ سے 3 دن جیل میں بیٹھ کر آیا. کون بیٹا؟ اکلوتا بیٹا نوائے کا, جس کو باپ نے خون پلا کر بڑا کیا. اور وہ بیٹا جب اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر رہا ہوگا اور پولیس پتے سے باپ کو مار رہی ہوگی, اس وقت باپ پر کیا گزر رہی ہے؟ کیوں ہم میں یہ محبتیں نہیں رہی جو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مضبوط ایمان ہمارے پاس نہیں تھا, وہ ایمان جو چھلکنے والا ہوتا ہے وہ ایمان ہمارے پاس نہیں رہا. ورنہ اگر بھائی بھائی کا میراث کا جھگڑا اگر ہوتا اور دوسرا بھائی تھوڑا زیادہ مانگ رہا ہے, دے دیتے, لے جا تو لے جا, تیری اولاد کھائے گی, مجھے ثواب ملے گا تیری اولاد میں. اس پر اس بھائی کا دل اتنا خوش ہو جاتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی پر وہ بھائی اپنے بھائی کے احسان کو نہ بھولتا. اللہ کرے کہ ہم میں وہ سچا ایمان زندہ ہو جائے. تو صحابہ کرام کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ان کی مبارک زندگی تھی, کیسے وہ قربانیاں دے دیا کرتے تھے, اور یہ ان کے جگر گردے کی بات تھی سب کچھ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری خطبہ دیا, آخری مرض الوفات میں اپنے بیماری کے آخری آخری دنوں میں آخری خطبہ دیا, تو اس موقع پر حضرت نے یوں فرمایا, میرے انصار پر ظلم نہ کرنا. مہاجرین کو کہا, انہوں نے ہم کو پناہ دی ہے, انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے. بلکہ حضرت نے آگے یوں فرمایا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے وہ انصار کی غلطیوں کو معاف کر دینا اور ان کی اچھی اچھی باتوں کو قبول کر لینا. اور حضرات انصار کو حضرت نے یوں فرمایا کہ دنیا میں لوگ زیادہ ہو جائیں گے لیکن اے میرے انصار انتم المقلون, تم تھوڑے ہو جاؤ گے. چونکہ انصار تو صرف انہی کو کہتے ہیں نا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی, تو وہ تو اب زیادہ نہیں ہوں گے, وہ تو وہی صحابہ کرام جو مدینہ شریف کے تھے وہی صحابہ کرام ہیں, تو وہ تو آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ کم ہوں گے. حضرات انصار کو اسپیشل حضرت نے جمع فرمایا ایک مجلس کو اور فرمایا کوئی بھی دوسرا بھی اندر میں نہ آئے, کوئی مہاجر نہ آئے. اور انصار سے فرمایا, میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ تم پر تھوڑا ظلم ہوگا, تم سہ لینا, تم تلوار نہ نکالنا, تم لڑنے نہ اٹھ جانا, تم برداشت کر لینا یہاں تک کہ میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہو جائے گی. حضرت نے انصار کو فرمایا کہ میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہو جائے گی اور میرا یہ ممبر حوض کوثر پر ہوگا جو ممبر رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا ممبر حوض کوثر پر ہوگا اور میں اسی پر بیٹھا ہوں گا. اور میرے انصار تم جب آؤ گے تو میں تمہیں پہچان کر دور کروں گا. کیوں حضرت کیوں یہ بیان فرما رہے, ان کا تعاون, ان کی مددیں, ان کی قربانیاں جو حضرات مہاجرین کے ساتھ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کی نسبت پر ایک دوسرے کے دل میں محبت دی ہے. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اوپر کچھ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال عائد کیے. فرمایا کہ ہم ایمان اور اسلام کی نسبت پر ان اعمال کو ادا کرنے والے بنے. انہی اعمال میں سے ایک عمل عیادت المریض ہے, بیمار کی بیمار پرسی کرنا. یہ ایک مومن کی شان ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کرے. بہت ساری باتیں امام نووی رحمت اللہ علیہ ذکر فرمائیں گے, ان میں آج کے سبق میں جو روایت ذکر کر رہے ہیں, عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادت المریض, اللہ کے حبیب نے ہم کو بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا حکم دیا کہ تم بیمار پرسی کرو. اس میں صرف مومن ہی کی عیادت نہیں کرنا ہے, غیر مومن کی بھی عیادت کرنا ہے. یہ ہمارا غلط تصور ہے کہ ہم مومن کی عیادت کریں غیر مسلم کی نہ کریں, بلکہ میری آپ کو نصیحت ہے, آپ کسی ہاسپٹل میں جنرل وارڈ میں اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھنے کے لیے گئے اور اسی کے پڑوس میں کوئی ہمارا غیر مسلم بھی تھا, آپ ذرا اس کی بھی خیر خیریت پوچھ لیجیے, تم کیسے ہو, طبیعت تمہاری. ابھی روایت آئے گی اللہ کے حبیب کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آتا تھا, حضرت کو وضو کراتا تھا, حضرت کو پانی پلاتا تھا, اور جب وہ بیمار ہوا تو حضرت اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کس کے گھر؟ ان یہودیوں کے جو حضرت کے دشمن تھی، جو حضرت سے متعلق طرح طرح کے پیترے بناتے تھے. ان کا بچہ بیمار پڑا، حضرت کے خدمت کے لیے آتا تھا، حضرت اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو صرف مومن کی عیادت نہیں، غیر مومن کی عیادت بھی کرنا ہے. میں آپ کو انگلینڈ کا ایک واقعہ سناؤں، میری نظروں کے سامنے تھا. بلیکبن میں ایک مسلمان بھائی بیمار تھے، کچھ لوگ ان کی عیادت کے لیے، چونکہ مسلمانوں میں ایک مزاج ہے بیمار کرسی کا، اتنا مزاج دوسروں میں نہیں ہے جو اس قوم میں. تو وہ آدمی چونکہ تھوڑے بڑے بھی تھے، دعوت سے جڑے ہوئے تھے، تو لوگ کثرت سے ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے. عیادت میں جاتے ہوئے دو چار صاحبوں نے، پڑوس میں گورا بھی تھا، بہت ضعیف، بہت بدھا، اور کینسر کا مریض تھا، اس کی بھی تھوڑی سی خیر خواہی. رمضان کا مہینہ تھا، وہ جن کی عیادت کے لیے جا رہے تھے ان کا انتقال 24 رمضان کو ہوا، مسلمان جو تھے. لیکن یہ بعض لوگ جو اس گورے کی عیادت اور خیر خیریت کے دو کلمات بول رہے تھے، اس پر اس کے دل میں ایمان کی محبت آ گئی کہ اچھا اسلام یہ سی. جبکہ ان لوگوں میں اس طرح عیادت کا بہت کم مسئلہ ہے، خصوصاً ان عیسائیوں میں، وہ صرف اپنی چھٹی کے دن شاید ایک دو آ جاوے تو آ جاوے، ورنہ ان کے وہاں یہ مزاج ہی نہیں. بلکہ اگر سیٹرڈے سنڈے نہ ہو تو وہ تو کولڈ روم میں رکھ دیتے ہیں، چھٹی ملے گی تب دفن کریں گے. تو اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ لوگ میری عیادت بھی کر رہے ہیں. اسی رات اس کو زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر. اس نے صبح کو اپنے پڑوس میں جو مسلمان بیمار تھے ان سے تذکرہ کیا کہ میں نے آج ڈریم دیکھا، خواب دیکھا، اس میں ایسا ایسا ایسا تھا. وہ عجیب خوشی کا اس نے اظہار کیا، کہا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس شکل کے دیکھنے کے بعد اس کے دل میں ایمانی محبت تو ویسے ہی آ چکی تھی عیادت سے. اس نے اپنے پڑوسی سے یوں کہا کہ مجھے بھی تم اپنے جیسا بنا لو. اس کو انگلش میں، چونکہ وہ عربی کلمات نہیں پڑھ سکتا تھا، انگلش کے کلمات اس کو بلوا دی انگلش. اس نے جو وصیت نامہ اپنا لکھا اس میں اس نے یہ لکھا کہ میں مسلم ہوں اور میری باڈی مسلم کے حوالے کی جائے. وہ صاحب جو مسلم تھے وہ 24 رمضان کو مغرب کے بعد انتقال، اور یہ نان مسلم جو گورا تھا 27 رمضان کو انتقال ہوا. اور 27 کی صبح ان کی تدفین وجود میں آئی. اب چونکہ وہ تو ولنامہ تھا جو لکھا ہوا تھا، تو ان کے رشتہ داروں نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. ایک بہت بڑی جماعت نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی. تب مجھے حدیث یاد آ گئی، میں اس وقت وہیں تھا، مجھے حدیث آ گئی کہ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں ایک انسان زندگی بھر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، مرنے سے پہلے کوئی نیکی غالب آ جاتی ہے، اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے. حسن اخلاق ایک بہت، عیادت المریض جو ہے نا ایک بہت بڑی چیز ہے. اس میں ہم کسی وارڈ میں جو جنرل وارڈ ہے صرف اپنوں ہی کی عیادت نہ کریں، اڑوس پڑوس میں جو ہو ان کو بھی جنرل، بھائی دو لفظ بولنے میں ہمارا کیا بگڑ جائے گا، اس کا جی خوش ہو جائے گا، میرے اسلام کی اشاعت ہو جائے گی، اور مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میرے نبی کی سنت ادا ہوگی، میرا نبی خوش ہو جائے گا کہ اس نے میری سنت ادا کی. فرمایا عیادت المریض، لیکن مریض کی عیادت کے اصول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بے وقت نہ جائے، یہ بہت غلط طریقہ ہے، بے وقت عیادت کے لیے نہ جائے. اگر اس کے لیے وقت مقرر ہے تو اسی وقت پر عیادت کے لیے جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دن بھر عیادت والے اگر چلتے رہیں گے تو مریض آرام کب کرے گا؟ اس کو تو آرام چاہیے، وہ آدھا بیمار اسی میں ہو جائے گا. اس لیے وقت جو وہ اسی پر جائے، ہمارا مجاز یہ ہے کہ ہم بے وقت جاتے ہیں اور پھر ہسپیٹل کے مینجمنٹ سے بھی جھگڑے کرتے ہیں کہ ہمیں جانے دیجئے. آئی سی یو کا مسئلہ تو ایک وقت کا ہوتا ہے, بے وقت نہ جائیں, اصول ہے, ڈسپلن ہے. دوسری ایک بات یہ بھی ہے مریض کی عیادت میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کے پاس زیادہ نہ بیٹھے, دو منٹ, پانچ منٹ. حیلہ ہے کہ آپ سے بہت دوستی ہے, بے تقلب ہے وہ آپ سے, یا آپ کے فیملی کے ہیں, وہ بہت قریب ہے اور آپ کے بیٹھنے سے ان کو سکون ہوگا. بس دوستی ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹھنے سے ان کو سکون ہوتا ہے, تو اس صورت میں آپ بہت دیر بھی بیٹھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو شفا ہو, تو ہمارے بیٹھنے سے اگر ان کو شفا ہو رہی ہے تو بہت اچھا ہے. تیسرا ہے کہ ان کو مرض کی زیادہ باتیں نہ کریں, بیماری کی زیادہ باتیں نہ کریں. یہ اصول کے خلاف ہے, یہ سنت کے خلاف ہے, یہ حدیث کے خلاف ہے, بلکہ اس کے سامنے شفا کی باتیں کریں. تمہاری بیماری بہت معمولی ہے, فکر نہ کریں, بہت جلدی اچھے ہو جاؤ گے آپ. فلاں صاحب ایسے ہی بیمار تھے, وہ اچھے ہو گئے, گھر آ گئے. آپ کے کلمات سے اس کو تسلی ہو جائے گی. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وہ اجنبی نہیں ہے, عورت اپنی فیملی کے ہے, ماں ہے, پھوپھی ہے, خالہ ہے, یا اپنا کوئی مرد ہے, تو اس کے سر پر ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کر دعا دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت جب بیمار کو دعا دیتے تھے تو پڑھتے تھے لا باس تہور ان شاء اللہ تعالی, فکر نہ کرو, ان شاء اللہ اللہ تمہیں پاک کر دے گا. یہاں دو مطلب ہوئے پاک کرنے کے, بیماری سے بھی نجات دے گا اور اس بیماری کی برکت سے گناہ سے بھی پاک کر دے گا. اللہ کے نبی کے تو ایک ایک کلمے میں بڑی باتیں تھیں. یہ دعا کرو لا باس تہور ان شاء اللہ تعالی, فکر نہ کرو, اللہ تمہیں انشاءاللہ بہت جلدی پاک کر دے گا. یہ عیادت المریض کے طریقے ہیں. اگر آپ پھونک سکتے ہو اس پر تو الحمد شریف اور معوذتین پڑھ کر پھونک دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ رہا کہ حضرت جب بیمار ہو جاتے تھے, بخار, نزلہ, سردی, چونکہ حضرت سفر میں رہتے تھے نا, پھر فکر ہر وقت, دائم الفکر, تو حضرت کا حال یہ تھا کہ حضرت روزانہ رات میں سورہ ناس, سورہ فلق, ان دونوں سورتوں کو پڑھتے تھے. بعض روایتوں میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے اور پڑھ کر اپنے ہاتھ پر یوں دم کرتے اور دم کر کے حضرت اپنے ہاتھ پر پھیر دیتے. دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہلکی سی تھوک بھی اڑے, اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے نفس, نفس کا لفظ, نفس کا معنی ہلکی سی تھوک بھی اڑے. حضرت یہ رات میں پڑھ کر اپنے بدن پر یوں دم کرتے پھرا دیتے. جب مرض الوفات ہیں اور آخری دن ہیں اور حضرت کی بیماری بہت شدید ہو گئی, حضرت پیر یا بوت کو بیمار ہوئے تھے, دو قول ہے, یا تو بوت کو یا پیر کو. حضرت پہلے جنت البقیع میں گئے, وہاں جا کر دعا کی اور دعا کر کے وہاں سے تشریف لائے, تو گھر میں آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عائشہ یوں سر پکڑ کے بیٹھی تھی, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سر پر پتی باندھی تھی. حضرت نے فرمایا عائشہ واراسا, عائشہ میرے سر میں بہت درد ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اچھا میں سر پکڑ کے بیٹھی ہوں اس لیے آپ بہانہ بنانے لگے کہ میں کہوں اس سے پہلے تم ہی کہہ دو. یہ وہ ہسبینڈ وائف کی باتیں ہیں, کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا. یہ تو حضرت مسکرائے, فرمایا اچھا تیرا بھی سر درد کر رہا ہے. فرمایا جی. فرمایا اگر تو مر گئی مجھ سے پہلے تو میں تیرے کفن دفن کا انتظام کروں گا اور میں تیرے لیے اثار ثواب کروں گا. تو عائشہ کہ اسی موقع پر عائشہ نے فرمایا تھا, عائشہ نے فرمایا ہاں تم تو میری موت کی تمنا ہی کر رہے ہو, کیا اس عالیہ ثواب کرو گے, میں مروں گی دوسرے ہی دن میرے بستر پر اوروں کو لے آؤ گے, دوسری کو لے آؤ گے. حضرت بہت ہنسے, لیکن عائشہ کو کیا پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی, میرا نبی ہی چند دنوں میں اب جانے والا ہے. کیا معلوم تھا حضرت عائشہ, پیر یا بوت کو حضرت بیمار پڑے نماز پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے. جمعرات کو حضرت کی تکلیف بہت خراب ہو گئی. مغرب تو پڑھائی لیکن مغرب کے بعد گشی آنے لگی. اتنے فرمایا کہ اچھا مرو ابا بکر نہیں یصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائے. جمعرات کی عشاء سے ابو بکر مصلی پر آئے تو جمعرات کی عشاء, جمعہ کی پانچ, سنیچر کی پانچ, اتوار کی پانچ اور پیر کی فجر, کل 17 نمازیں ہوئی. یہ 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی لیکن ان 17 نمازوں میں دو مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آئے ہیں سہارا لے کر اور بیٹھ کر پڑھائی تھی حضرت. میز پر یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو حضرت کی عیادت کے لیے صحابہ کرام تشریف لاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت پر علالت اور بیماری اور کمزوری اتنی تھی آخری دن میں کہ حضرت سے پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا. تو اب میں نے خود پڑھا. عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پڑھا سورہ ناس سورہ فلق جو حضرت کا معمول تھا اور پھر میں نے ہاتھ حضرت کا لیا, میرا ہاتھ نہیں اس لیے کہ حضرت کا ہاتھ افضل ہے. تو میں نے پڑھا اور میں نے دم کیا حضرت کے ہاتھ پر اور خود حضرت ہی کے ہاتھ کو پورے بدن پر پھیر دیا. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ انسان جب بیمار پڑے تو معوذتیں اور ایک روایت میں سورہ قل ھو اللہ بھی تین سورتیں اور ایک روایت کے مطابق الحمد شریف بھی, اس کو پڑھ کر انسان دم کرے اور اپنے بدن پر پھیر لے. تو اگر ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور ہم کچھ پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھ کر کے دم بھی کر لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک مبارک سنت ہے. یہ مریض کی عیادت کے طریقے ہیں. بعض لوگ صرف یہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ نام لکھوا دیں کہ یہ بھی آئے تھے خبر لینے کے لیے. اس نیت سے نہ جاؤ, اس نیت سے جاؤ کہ میرے اس بھائی کا بحیثیت ایمان مجھ پر حق ہے اور یہ میرے نبی کی سنت ہے. حدیث شریف میں آپ پڑھو گے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر صبح تم نے کسی مریض کی عیادت کی تو 70,000 فرشتے شام تک تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. شام تک, ایک دو فرشتے نہیں, ایک فرشتے کی دعائیں مغفرت ہی کتنی زبردست, 70,000 فرشتے, ترمذی شریف کی روایت. اور شام میں اگر تم نے کسی کی عیادت کی تو صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کتنا بڑا ثواب ہے ایک بیمار کی بیمار پرسی میں, اس کا جی خوش ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی دوائی تم جانتے ہو تو وہ دوائی بھی بتا دو, لیکن بلا وجہ کے ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. خمخواہ کے لیے اگر وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو خمخواہ کے لیے ہم دوا بتائیں دوسرا جائے وہ دوا بتائیں تو پھر یہ تو مربع ہو جائے گا, ایک کچومر کی شکل ہو جائے گی اور بیچارہ مریض پریشان ہوگا کہ اب میں کیا کروں. ایسا نہ کرے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عیادت المریض کے باب میں یہ اصول ہے. اللہ ہم سب کو اصولی زندگی نصیب فرمائے اور بے اصولی سے ہماری حفاظت فرمائے. بے وقت نہ جاؤ, بہت دیر نہ بیٹھو. پھر کچھ بیماریاں وہ ہیں کہ جن بیماریوں میں عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے, منع ہے. مثلا کھجلی کی بیماری بدن پر یا اور ایسی کوئی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں, مثلا جل گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کپڑے اس کو نکالنے پڑیں. اب اس بیماری میں اگر آپ عیادت کے لیے جاؤ گے تو اس کو کپڑا پہننا پڑے گا اور کپڑے پہننے میں اس کو تکلیف ہوئی تو ہماری بیمار پرسی نہیں ہوئی, اس کو تکلیف پہنچائی. اس لیے فرمایا کہ بدن پر خارش اور کھجلی ہو یا اس طرح کی بیماری ہو اس میں عیادت کے لیے نہ جاؤ. باہر کوئی ان کے رشتہ دار ہو ان سے مل لو, ان کے سے خیر خیریت پوچھ لو, ان کے ساتھ سلام کہلوا دو. نمبر دو, آنکھوں کی اگر کوئی بیماری ہے تو عیادت کے لیے نہ جاؤ. مثلا موتی نکالا ہے یا جھامر ہوا ہے اس کا آپریشن کیا ہے یا آنکھیں آئی ہوئی ہے یا اور کوئی, اس لیے کہ انسان آنکھوں کی بیماری میں یہ چاہتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے پڑا رہا ہوں, ہے نا, جی نہیں چاہتا آنکھیں کھولنے کو. ہم جائیں گے ہماری وجہ سے آنکھیں کھولنی پڑے گی, بیٹھنا پڑے گا, تو ہم نے عیادت نہیں کی اس کو تکلیف پہنچائی. آنکھوں کی بیماری میں عیادت کے لیے نہ جاؤ, کسی کی معرفت سلام کہلوا دو اور کہہ دو کہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو بہت شفا دے, اچھے ہو جاؤ گے تو ہم آئیں گے ملنے کے لیے. کسی طرح منہ کی کوئی بیماری ہے, مثلا اندر کا کوئی کینسر ہے, اللہ حفاظت فرمائے, یا دار کا کوئی مسئلہ ہے, یا اندر میں کچھ پک گیا ہے, تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ. اس لیے کہ منہ کی بیماری میں وہ چاہتا ہے کہ چپ چاپ پڑا رہے, نہ بولے. دیکھو ذرا سی دار کے درد ہوتا ہے تو آپ کا جی بیوی سے ہی بات کرنے کو نہیں چاہتا, اگر بیوی بات کرے گی تو ابھی کہ بس خاموش ہو جاؤ گی. اندر کی بیماریوں کا مسئلہ, اب ہم عیادت کے لیے جائیں گے, اس بیچارے غریب کو بولنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا, دو لفظ ہم خیر خیریت پوچھیں گے, وہ کہیں گے اچھا اتنا تو اسے بولنا پڑے گا, تو ہم نے عیادت نہیں کی اسے تکلیف پہنچے. ان بیماریوں میں مطلب جس کی وجہ سے بیمار کو تکلیف ہوتی ہو, ایسی بیماریوں میں عیادت کے لیے نہ جائے بلکہ دور سے سلام کہلوا دے. اور میں نے ایک اصول اور بتایا کہ بیمار کے پاس بیٹھ کر بیماریوں کے تذکرے نہ کریں, بیمار کے پاس بیٹھ کر موت کے تذکرے نہ کریں. اللہ کے حبیب نے منع فرمایا, اس کو دلاسا دلاؤ, اس کو ہمت دلاؤ, چاہے کتنی مہلک بیماری اس کو کیوں نہ ہو, چاہے کینسر کیوں نہ ہو, چاہے اور کوئی بیماری کیوں نہ ہو, اس کو ہمت دلاؤ, اس لیے کہ تمہارے بیماریوں کے تذکرہ کرنے سے اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی. تو ہم اس کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنے, ایسے تذکرے نہ کرو. اس کے پاس صحت کے تذکرے کرو, شفا کے تذکرے کرو, کچھ واقعات سناؤ کہ فلاں صاحب اسی بیماری میں تھے, اللہ نے ان کو شفا دے دی, اللہ کے ہاتھ میں, ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہی شفا دینے والا ہے, تمہیں بہت جلدی شفا. اس کو ہمت آ جائے گی, اس کو قوت آ جائے گی, یہ اصول ہے. اور بھائی, کسی مومن کے جی کو خوش کرنا, کسی مومن کے جی کو خوش کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, بڑا عجیب, آپ تعجب کرو گے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہ ملالیہ کا واقعہ ہے. آپ کی اہلیہ کا جب انتقال ہوا, حضرت مولانا کے اہلیہ کا, ظہر کے بعد تدفین تھی. اب تدفین جیسے ہی ہوئی اور قبر بن ہوئی کہ حضرت فوراً دعا کے بعد فوراً چل پڑے, لوگوں کے دلوں میں ایک بات آئی کہ اللہ اکبر, حضرت تو متبع سنت ہیں, اور سنت یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے. حدیث آگے آئے گی کہ ایک اونٹ ذبح کرو اور اس کا گوشت تقسیم کرو, اتنی دیر رشتہ داروں کو چاہیے کہ میت کی قبر پر بیٹھے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب, عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا, مسلم شریف کی روایت ہے, تو حضرت نے یوں فرمایا تھا کہ بیٹے, میرے مرنے کے بعد اتنی دیر تم میری قبر پر بیٹھنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے, اتنی دیر تم بیٹھنا تاکہ تمہاری وجہ سے مجھے کچھ انسیت ہو. مجھے حدیث میں ہے نا, جب لوگ چلتے ہیں دفن کرتے ہیں کے بعد, اور ان کے قدموں کی ابھی تو آواز آتی ہے, اور اس نے میں دوبارہ روح ڈال دی جاتی ہے, اور جیسے دنیا میں ہم ہیں نا ویسے ہی بیٹھتے ہیں, کوئی اور شکل نہیں, جیسے ابھی بیٹھے فرشتے اسی طرح بٹھاتے ہیں. جب روح آ گئی تو بیٹھ گئے, روح نکل گئی تھی تو ہم ایک لاش ہو گئے تھے, روح آ گئی تو پھر بیٹھ گئے. فرمایا اس وقت اندر میں اکیلا ہوں گا, تم میری قبر پر بیٹھے ہو گے تو تمہاری وجہ سے کچھ انسیت ہوگی, تو یہ سنت ہے اتنی دیر بیٹھنا. حضرت فوراً روانہ ہو گئے, اہلیہ تھی, پھر بھی حضرت نہیں رکے. لوگوں کے دلوں میں یہ خلجان ہوا, حضرت کچھ چلے, کیا معلوم حضرت کو کشف ہوا کیا ہوا. ایک گاڑی وہاں رکی ہوئی تھی, کار والے سے کہا, بھائی مجھے چلو بٹھا دو گاڑی میں, جلدی لے چلو مجھے گھر, میرے بہت سارے یہ رشتہ دار مہمان وغیرہ سب آئے ہیں, اور میری وجہ سے صبح سے بےچارے بھوکے ہیں. جملہ سنیے, میری وجہ سے صبح سے بےچارے بھوکے ہیں, اور تین بچ چکے ہیں, ضعیف ہیں, بیمار ہیں, اور یہ سب میری وجہ سے بھوکے ہیں, مجھے ان کی رعایت کرنا زیادہ ضروری ہے, اگر میں ان کی رعایت کروں گا میری مرحومہ کی اللہ مغفرت کر دے گا. دیکھیے یہی وہ لوگ ہیں جو حدیث کو سمجھنے والے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فراست اور صحیح باتیں نصیب فرمائے, اب تعالیٰ شانو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند باتیں میں نے عیادت المریض پر کہی, اور بھی حقوق ہیں انشاءاللہ تعالی بعد میں, واتباع الجنازہ یہ بھی ایک حق ہے کہ انتقال ہو جائیں تو جنازے میں چلے. نمبر تین, چھینکنے والے کا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہیں تو تم اس کا جواب دو یرحمک اللہ سے, اور پھر خود چھینکنے والا یہدیکم اللہ کہیں. لیکن اس پر بہت سارے مسائل ہیں جو دوسری مجلس میں. وابرار المقسم, قسم کھانے والے کو بری کرنا, یعنی اگر آپ نے مجھے یوں کہا کہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے, میں بہت ضرورت میں آ چکا ہوں, میرے حالات اس وقت, اور واقعتاً وہ ایسا ہے اور اس نے اللہ کا واسطہ دیا, تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کی حیثیت ہے تو اس کی قسم پوری کر دو, اس کی مدد کر دو. وابرار المقسم ونصر المظلوم, جو مظلوم ہے جس پر ظلم ہوا ہے اس کی مدد کرو. وإجابت الداعی, اور کسی نے تمہیں دعوت دی اور آپ کو کوئی عذر نہ ہو, عذر ہو تو مسئلہ ہے, عذر نہ ہو تو اس صورت میں آپ ان کی دعوت کو قبول کر لیجئے, یہ بھی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وإفشاء السلام, سلام کو عام کرو, یہ سنت ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے, سلام کو عام کرنا. ہم سلام نہیں کرتے کسی کو, پہچاننے والے کو بھی سلام نہیں کرتے, بہت دور کی بات پہچاننے والے کو سلام کر لیا تو کر لیا, سلام کو عام کرو. لیکن ان تمام مسائل پر تھوڑی سی تفصیل ہے, انشاءاللہ تعالی دوسری مجلس میں اس کو عرض کر دوں گا, چونکہ اگلی مجلس میں میں نہیں ہوں, اگلی منگل کو میرا ایک سفر ہے کہیں کا, تو میں انشاءاللہ اس کے بعد دوسری منگل سے پھر حاضر ہو جاؤں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, علم کی نیت سے ہم نہ سنیں بلکہ عمل کی نیت سے ہم سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر ہم عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وبارك وسلم. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وحشر المقام مع المتقين مع الابرار. اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے, ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم روزانہ معافی مانگ رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب نہیں ہوتی. اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما, اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما, توبہ پہ استقامت نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ ہم سے جڑے ہیں بیت کی نسبت پر, مالک تو جانتا ہے کہ میں تو بہت گندا ہوں, لیکن اے اللہ ان لوگوں نے مجھے اچھا سمجھ کر بیعت کی ہے, اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کے وظائف میں برکت عطا فرما, ان کی زندگیوں کو پاکیزہ بنا. اے اللہ ان کی زندگیوں کو پاکیزہ بنا. اے اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو اگر راضی ہو گیا ہمارا بیرا پار ہو جائے گا. اللہ آپ راضی ہو جائیے, اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کر دیجیے. اللہ ہم سے راضی فرما دیجئے, ہمارے نبی کو ہم بہت ستا رہے ہیں, آپ کی سنتیں توڑ کر, آپ کی سنتیں چھوڑ کر ہم آپ کو بہت ستا رہے ہیں. اللہ ہمارے نبی کو ہم سے راضی فرما دیجئے, آپ کی مبارک سنتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ کیسی پیاری پیاری باتیں میرے نبی بتا کر گئے ہیں, اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہے شفا دائمہ نصیب فرما, جو مرحوم ہو چکے ہیں مغفرت فرما, جو قرض میں ہیں مدد فرما, جو اللہ مظلوم ہیں ان کے ظلم کو ختم فرما. اللہ دیکھنا مسلمان کیسے مارے اور کاتے جا رہے ہیں, کیسے چلائے. تیری رحمت کب اترے گی اللہ, تیری رحمت کب اتار دے رب, تیری رحمت اتار دے, اتار دے اللہ تیری رحمت اتار دے مولا, تیری رحمت اتار دے نا اللہ. ان ظالموں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ, ان کو چن چن کر ختم فرما دے, ختم فرما دے اللہ. ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اللہ, ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. وہ 27 معصوم بچے میرے مالک, ان کے ماں باپ نے تعلیم کے لیے بھیجے, وہ جب جل رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے, اللہ ان کے قلوب پر کیا گزر رہی ہوگی. ایسے کتنے مسلمان ہیں اللہ جو بلا وجہ کے جیلوں میں سر رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. رب کریم ان سب کو رہائی عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرما, جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی آبرو عزت کی حفاظت فرما, سب کی آبرو عزت کی حفاظت فرما, سب کی آبرو عزت اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ الہ العالمین ہمارے تمام بیماروں کو شفاء دائمہ عطا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح بنا, مطیع اور فرما بردار بنا. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.